through the streets. You wonder where you see me. I keep it low to the girls with a dream. Had to be low cause I claim South Central. If I get mental, I flow so simple. Nah, punk, I can't get gaffled. Try to catch me on the streets and you might get baffled. But I got a Uzi, straight up, punk. Go strapped in a trunk if you pull the stump. I get low and you get smoked cause it's like that. The cartel's gonna get my back. Cause on the streets, if the tone of your voice is sweet, your beat. So run up and I'ma serve your heat. Putting on brass knuckles to bust you in your cranium. You dislike my click, but can't change them. S-D-C-P-R-O-D. Either J to the E from the L-A-C can get loony. Run up, duck, and get bent down. In South Central, fool, you get clanged. Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Now I'm looking right at you. Fool, you get clanged. Sock, beat like a sucker. Flipping sense when they don't know of ya. Got a little money, so you claim hustler. Yeah, the streets made a poop, but gangster. Bought you a 6-4, now you're rolling. Got it cut and your days were golden. Call yourself evil? Are you serious? Man, the chronic's got you delirious. Your raw dog is a buster. If he saw you getting rat packed, he won't help you now. Check the 8-9 hustler. We're not a gang, but we're down to stay down for us. With a 6-4 Chevy, Uzis and money. Homeboy ain't a damn thing funny. You better walk it like you're talking. Cause if you can't back up your shit, you get licked. With your khakis low and low, what you thinking? You can roll the hood without thinking into a straight 211. Or you're bugging the pavements once you be hung. Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, freak the fire. Brother, brother, brother, fool, you get clanged. Brother, brother, brother, freak the fire. Now I'm looking right at you. What are you doing? Homeboys get lit. Then they get the clown on, making noise at the park cause it's like home. Doing dips, shooting hoops, getting drunk. Looking out for a bust of funk. The OGs stay down with the scene. The little low kill cause the youngster the mean. Holding up straps and an eye for the gacha. For the LPN come right back at ya. What you gonna say when the ace on your shoulder? Your money is gone cause they know you a roller. Come up short or get smoked like a clucker. Call one time and get labeled a sucker. You got beef to run up like a soldier. Handle yours and go out much bolder. When they thaw, then you can still be down. But run up weak on the streets and get clanged. Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Now I'm looking right at you. What are you gonna do? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Brother, brother, brother, how you make it get down? Now I'm looking right at you. Jees, jees, mitä helvettiä. Joku on taas käynyt säätään, nonni. Täällä käy muitakin. Näinpä näin. Underground huminaa siis. Juu. Joo. Ja tuota. Me lähdimme kesäisesti liikkeelle. Niin. South Central Kartellin tahdissa. You'll get clowned oli kappaleen nimi. Jaha, jaha. Sellainen rykäisy oli siihen alkuun kesäinen vetäisy. Ja tuota, no laitetaanko vähän lisää jotain kesäistä meininkiä? No, saada suvivirsi. Suvivirsi olisi kova sana, mutta ehkä nyt tällä kertaa jätän sen väliin. Ihan hyvä. Juu, veikkaisin. Eikä me muutenkaan kai vissi olla virsiä paljon soiteltu. Aika vähälle on jäänyt muistaakseni, kyllä. Kyllä, kyllä. No mutta, tuota. Nyt kun mä löydän sen, juu. Tämmönen kesäinen kertakäyttö iskelmälevyn kappale numero 9, jonka meille esittää Esa Zuban. Sen nimi on Sipo. Sipossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kanat, että ne sanoo tak, tak. Sipossa kanat ei osaa sanoa kot, kot. Niin hieno paikka Sipo, moni siellä silti kulkee ilman pipoa. Tukka jäässä, räntä säässä, räkä tippan nenän päässä. Sipossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Sipoossa kaikki koiratkin sanoo tak, tak. Niin hienoja koirat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa koirat ei osaa sanoa raf, raf. Niin hieno paikka Sipoo, kirkkotornitkin taivasta hipoo. Syödään liikaa hiilareita, kirkkomaa täynnä viilareita. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Kaikki kissatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kissat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa kissat ei osaa sanoa miu, mau. Niin hieno paikka Sipoo, moni siellä silti pomoan lipo. Hieno takki, tuhar, nyä, kengät, massar, nykke, bra. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Integrity, given you everything, oli biisi. Okei. No, toihan seuraava biisin nimi oikeastaan sopii tuo tunnelmaa hyvin. Nimittäin biisin nimi on The Sinking Feeling. Vuoden 1983 julkaistulta levyltä Soul Mining, jonka yhtyeen nimeltään The levytti. Joo, tältä se sitten kuulostaa. Hengittää bändi. Jep. All my books lay on the table, waiting to unfold. I sit and stare at my reflection, while the darkness chills my bones. My head feels like a junk shop, in desperate need of repair. The path of least resistance leads to the garbage heap of despair. Destroying yourself, death is not the answer, for your soul may burn in hell. My memory, my phone deceiver, is turning all my past into pain. While I'm being raped by progress, tomorrow's world is here to stay. Upon a time there was a brother named Castro. Had a little problem with his cash flow. Word. More than once upon a time he had a 3 o'clock mad dough. Only at the time it seemed mad absurd. Then he saw a light bulb flash up in his forehead. Shine so bright he had to close both eyes. Said whoever hit him for the average poor asshole about to be hit for the biggest surprise. Now meanwhile still short on pocket pissing. Not to mention any window to throw it out. Looking like who don't you want and where to come from. Sipping on chicken wings, smacking on stout. Stepped to his boy the label of the month. Like yo, what's the half kid? Let me get a deal. Got a dope style sound just like so-and-so. What's the name? Brother for me even more ill. Make you wanna holler like Marvin. Did I mention I'm starving and quite thirst, meaning what? Meaning that I'ma do whatever it takes to make sure to play my shit first on the billboard and last on the countdown, like contact on that show. So what's up, like yo, how that sound? If you down to come on, let's go down to the studio right now. Bring me that crate with the old hits, make that beat with the right stats. So that crowd I wanna go get, in that club with the DJ. He be on the radio all day, I get in cool with him, even though he fake ass with toupee. I roll with ballers and thugs to make my image legit, even though back in the day they told me I was shit. I'm at the Cinderella ball now, but just don't quit. And fuck that, I shrink my feet if the shoe don't fit. I make it happen like hormones, you been full-blown. I got you mad now, cause I'm kicking that popcorn. It blows up in a couple minutes, expand the pockets till your girl's hands holding it. I see your shorty staring at me on the guest line, but these four backstage are doing me just fine. All five, that's for my 10 on the request line. So if you stress me, I can tell you through the grapevine. It's like this, them that's got, I get them that's not, I lose. But man, you gotta get the vibe getting good. Now if you can get it all this much and this fast. Don't be telling me you wouldn't, cause I know that you would. Them that's got shall get, them that's not shall lose. But God, I gotta get it by the getting good. Now if you can get it all this much and this fast, don't be telling me you wouldn't, cause I know that I'm number one, but the bullet can't hack it now. Hack it Billboard now. Need a full metal jacket now. Jacket you see now. My face all day till it make you sick. Make it I sick. Got a handful of cars, you can take your pick. Take now who would thought this bullshit song I haven't seen? And every video and every other magazine. Burn. With more attention than the jet black drag queen. Drag at a convention where the Grand Dragon Clans mean. Clans cause hang on every word I say like a damn fiend. Damn it's too bad I don't stand for a damn thing. Oh. They parents say I'm too nasty for they damn teens. But I ain't writing, so don't ask me what the fuck it mean. Yeah. I got some other shit to worry about instead. Some more money, more problems like the man said. Man ain't said. Like my phone is being tapped by the damn feds. What? But my accountant said I can't get out the damn red. Burn. I heard the people getting tired of my song now. Song the album now. Drops and now my fans are getting hostile. I only had one song that got the style right. Style the guy right. Who wrote it, yo, his album dropped last night. My pockets on Slim Fast and Jenny Craig. Burn. The same clubs and restaurants that kept me well fed. Jeez. Reject my credit like a Muslim dude boy's head. Big. Good thing my boss is my boy, so I ain't got a bag. But now we hollering at me like, yo, where the loop went? Loop we went. Had to clear the damn sample when the loop went. We coming up type short like an indent. And I just learned a new word called recoupment. Recoupment. I got to pay for the video equipment. Damn. And every other detail of red cents spent. Nah. Oh, hell no, nah. Don't tell me about no fucking fine print. What you talking about, man? But tell me this, how the hell I'm going to pay the rent? Man. I got to live the landlords and now I tiptoe. In and out the crib to find a way to get dough. Can't make another record, cause I can't flow. Damn right. But I could tell you a little story, and that shit go. I would go. It go. What's it supposed to be? Your brother's name Castro. That could write his own rhyme. Some might choose to praise, some might choose to school. But the style that I use is the style that's mine. And that's the hit, then that's not the move. But God bless the child that could write his own rhyme. Some might choose to praise, some might choose to school. But the style that I use is the style that's mine. But the style that I use is the style that's mine. But the style that I use is the style that's mine. Se oli J-Live ja Tim That's Not oli kappaleen nimi. Jaha, juu. Semmoista. Semmoista ja seuraavaksi tommoista. Mm-hmm. Joo, Steve Earle. Vuonna 1986 julkaissut tämmöisen levyn, missä on 489 ja Guitar Town. Onkohan toi niinku sen levyn numero, niin kuin järjestysnumero, että se olisi pykännyt noin perkeleen monta levyä. Minenkö olet tiiä? En miekkä. Mutta siitä kyseiseltä levyltä kuitenkin yksi kappale. Good Old Boy. Suluissa Getting Tough. Näin. Yeah. 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, 5 sheets of high-powered blotter acid. Poika dikkas kertoo kavereille korujensa hintoi. Sääti vähän pilveen, rakenteeli pilvilinnoi. Aina päälätkä ja besolla pykälä. Rahan tulo ei voi estää maan katoa. Aika hyvä täs poika nauraa. Pistää Heikki klädeihin. Vierastaa julkisiin tottunut käveihin. Mittaari raksuttaa rapu edes ulkon ulkopaikkakuntalaisiin. Ostaa pihan puolel turpon, pikavoitto juhlita, jukeboksin tahti, paikallises pilkku asti, ilta sujuu rattosasti. Herää mutsi sohvat, aamu kahvit, aamu beissit, perus aamun rutiinit ja tausta pyöri Scarface. Piha rullaa korolla, poika hyppää kyytiin, kuittaa vanhat piuhat ja skiisti, enemmän myynti. Liikevaihto kasvatetaan, totta kai niin kuin on tapana, nälkä kasvaa syödes ja taivas on rajana. Se aloitettiin nuoreen. Viikonloppu sekoilut toi esi pime puoleen. Tohtori Jekyll ja kirottu hain. Yhden lampaan koukku taas helposti sait. Elämää on helpompaa, totta kai ilman huumeet. Kirjoita tonne tsekoille, mut se on lumet. Niinku meitsi 20 vuoden kokemukset. Eksy sivaltuuden kesken kuusella pelastuksen. Kaikkihan noit kuumottavii olotiloi. Metskan pikkuskiinit, vanhat kuumet, olotila sekava. On se dopit, lääket, alkoholit tai mikä vaan. Totus on, et vuosessa on vitusti helpompaa. Annoksia kasvatetaan, totta kai niin kuo tapana. Toleranssi kasvaa ja taivas on rajana. Toimi tosissaankin sinä viimeisenä paikkana. Yleensä vaan turhan aikaisessa. Call the law and call a doctor. What you mean I just screamed? My only son is taking dope. Should I sit here like I'm pleased? Pojas kasvo mies, rupes väärentämään reppoihin. Pitaka huoneest lämmy, koittaa parannella refloi. Vuosikymmen pahas koukus, niinku rotta sätki loukus. Kelaa joka päivä pulmi, joita ei opetettu koulussa. Rajan takaa lääkitystä, tuli läpi kuska. Kukkakaupas ties, metska pärähtävää puska. Eläkepäivät liukenee, syrän sekaa klikki. On verenkierto paskan, joutuu vedottömään dikki. Hautajaisis kelaa, minne nuoruusvuodet vieri. Nyt on tulevaisuus synkempi, kun jammu sedä mieli. Koittaa pyristää tällä irti, frendit nipahtanut kaikki. Pienen marginaali väkee niinku fäkäri tai daikki. Viuot peritään puukolla, totta kai niinku on tapana. Velan määrä kasvaa ja taivas on vaan rajana. Prosentti on pieni, ne on harvas jotka selvii. Ja seuraava sukupolvi jakka laatikolle jo telmii. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quarter tequila. Also a quarter tequila. Beer, pint of raw ether, 2 dozen animals. Not that we needed all that for the trip. Not that we needed all that for the trip. Not that we needed all that for the trip. But once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Nonni. Joo. Tulikin. Vähän niin kuin väärä biisi, mutta ei se nyt ollut sinällään väärä biisi. Niin. Joo. Täys hyvä biisi joka tapauksessa. Se oli Jontti ja Saka mukanaan, Adebisi ja Kunna. Ja Taivas on rajana oli kappaleen nimi. Niin, siinähän se jossain vaiheessa tulikin. Kyllä. Kyllä. No, seuraavaksi sitten lähdetään liikenteeseen. Traffic nimittäin. Ja samannimiseltä levyltä, joka julkaistiin vuonna 1968, niin siitä kakkosbiisi, Pearly Queen. I bought a sequin suit from my pearly queen. She could drink more wine than I'd ever seen. She had some gypsy's blood flowing through her feet. When the time was right, she said that I would meet my destiny. I travel on the No niin. Siinä meille esiintyi Uncle Acid and the Dead Beats. Joo, huminaan loppui. Kappaleellaan Devil's Work. Okay. Se oli tuon levin viimeinen biisi. Niin. Piti käyttää sitten joo. Viimeistä sekuntia myöten hyödyksi tämä studioaikakin. Kyllä, kyllä. Mutta sitten vähän toisenlaisia tunnelmia. Siirrytään tuonne kasarin puolelle vuoteen 81. Ja Brian Eno ja David Byrne siinä tekivät yhdessä yhteistyötä siis. Ja My Life in the Bush of Ghosts -levyllä. Ja siitä sitten kappale numero 4, Help Me Somebody. Oho, nyt vaihtui väärä. Oh. Eipä siinä. Aina näitä tulee. Mutta, laitetaan uudelleen, kun se löytyy tuolta. No, tossa. Thank you. people should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Joopa joo. Se oli El Macho Crew ja Fight Back. Samanlaisilta EP:ltä. Joo, tuli aika selväksi toi biisin nimi tossa. Joo. Kyllä, seuraavasta ei tiedä tuleeko kappaleen nimi kappaleen aikana selväksi. Mutta joo, se on vuodelta 1972. Agnes Strange niminen poppo. Team for a Dream-levyltä, ja tää on tämmönen lisuke siinä, koska se on demo. Joo, no mutta anyway, 10. kappale, ja Children of the Absurd on kappaleen nimi. Thank you. on räppänyt vuodesta 1992. Ja vittu, tähän ollaan tultu. Hei jumalauta. Semmosta. Joo, erilaista hieman ehkä. No joo. Normi kaavastamme, jos semmoista nyt ikinä edes onkaan. No ei poikkeavaa. Joo. No joo, se oli siis Summer Mix 03 by Michael J. Fuchs. Mm. Liekehtivän sikion ja pätäkkä poikien kappaleesta Mun Body. Juu, sellainen oli se. Sitten joo, vähän toisenlaisia tunnelmia siirrymme seuraavaksi. Todellakin painellaan aika pitkälle tuonne menneisyyteen vuoteen 1974 ja Van Morrison levytteli tämmöisen levyn kuin It's Too Late to Stop Now. Ja siitä sitten semmoinen kappale kuin Cypress Avenue. Nauttikaahan nyt oikein hienosta musiikista. Well, now clock one more time. Up on Cypress Avenue. Well, I'm caught one more time up on Cypress Avenue. Cocking in a car seat, and I'm looking straight at you. And all the little girls around something on the way back home from school. All the little girls around something on the way back home from school. And it lives for one by one by one by one by one by one by one by one. Call the autumn time a fool. Yeah, my tongue gets you're a talent. Just yeah, my inside shape just like I live on a tree. Railroad. If I go walking by the railroad, she got rainbow ribbons in her hair. Y'all to come, my lady. Rainbow, rainbow, rainbow, rainbow. Ribbons in her hair. 6 wild horses in a carriage. And a process. And I'm caught one more time way up on the avenue. And I'm caught way up on the avenue. Y'all were extremely wasted. We're trying to get back to you. And nobody, nobody stung on you, baby. Thank you. You say in France. You say in France. You say in France. It's your sound, friends! Let me whistle. And you were standing there. And you were standing there. And you were standing. There. And you were standing. Your revelation. Hell, your revelation. And all your revelation. And all you. And all you. And all you. Revelation. Thank you. kesä kun silmät syyskuun pää. Älä miks sä puhut noin kaukaa? Omat silmät mul oma pää. Tuntuu hassut ku säkin ongit. Siit on pitkään ku viimeks näin oikeen ihmisen, jota vois kunnioittaa. Sä meet liian pitkälle sanoneen, jotka on liian kaukana nähdäkseen, et mä en pitkitä mitään. Minkä tunteet ajaa ulos, siit on pitkään ku viimeks näin oikeen ihmisen, jota vois kunnioittaa. La la la la la la. Tittas Pout tulkitsi Dave Lindholmin kappaleen 122. Se oli hieno tulkinta. Kyllä. Kyllä. No taisi Dave siinä kyllä kitaraa rämpitä. Juu. Mutta. Niin. Sitten lähdemme vuoteen 1970. Ja silloin Miles Davis soitteli niin ainakin yhden keikon. No niin. Itse asiassa kaksi. Tämä on tupolevyä. Kaksi settiä, se soitti yhden illan aikaa. Mutta joo. Niin. Nyt kuuntelemme live-tulkinnan kappaleestaan Bitches Brew. Hieno valinta. Thank you. We'll be right back. Näin. Hämmentävän paljon Pekka Pohjolan kuuloista. Joo, joo. Mutta eipäs ollut, ei ollut. Tämä oli Wallenstein. Saksalainen yhtye ja vuonna 1973 levytetyltä Cosmic Century-levyltään The Cosmic Courier. Kosmiset kourierit meet Salt Fili Pilly Willy. No siinäpä on biisin nimeä kerrakseen, mutta ja sama aika, no vuosi aikaisemmin ilmestyi Pekka Pohjolan ensimmäinen levy, niin kumpihan nyt on matkinut kumpaa, en tiedä. Mutta hyvältä se kuulosti. Totta. Kyllä. No. Mutta seuraavaksi sitten. Instrumentaaleilla mennään vieläkin. Jaha. Seuraavaksi vuoroin Strandberg kappaleellaan Dominic. Thank you. Thank you. Sinne meni etsiskelemään Lenny Kravitz, joo, vuoden 2018 levyltään Race Vibrations. Ja biisihän oli The Majesty of Love. Semmosta siellä etittiin. Sepö. Jep. No niin. Niinpä niin. Ja sitten astuupi vuoro Metsäväiset. Jaha. Joo. Se oli muuten eka bändi, joka on soittanut meidän ohjelmassa live. Niin. Live. Oliko se se, milloin oli se helvetillinen harmonikka? Harmonia messissä. Oli messissä. Joo. Tuohon ne oikeasti roudattu on pikkuli. Niin. Oli se kyllä homma. Joo. Joo. Ei se mitään, onneksi ei tarvinnut itse kantaa. No niinpä. Joo. Mutta tämä on myöhemmältä heidän taipaleiltaan, koska tämä on täyspitkältä levyltä. Ei jaha. Ollut vielä ilmestynyt silloin. Ei ollut, ei. Joo. Biisin nimi on Maa ei katso. Maa ei katso. Joo. Okei. Vähän sillä olisi silmiä. Vähän. No ei niin. Thank you. Silloin huomioon. I want you to want me. Ai jaa. Jep. Se oli sellainen haluaminen. Joo, Cheap Trick siinä tulkitsi lainakappaletta Ain't That a Shame. Pudokanissa vuonna 1979, tai ehkä edellisen vuonna, ja sitten tämä on julkaistu 79. Joo, mutta mä en muista kyllä, kuka ton biisi alun perin esitti. Sen on niin moni versioinut, että joo. No, mut laitetaan seuraava biisi ja jätetään analyysi muille. Jaha. Sieltä tulee elämän viisauksia. Kyllä. No niin. Joo, eiköhän me kuulla musaa. Kyllä, mun mielestäni se on parempi. Seuraavaksi voi laittaa vuoroon kuule New York Cityn. Jaha. Ja he esittävät meille kappaleen I'm Doing Fine Now. I nearly cried myself to death. bap. Ei se nyt ollut ihan bappia kuitenkaan, eikä next. Mitä Hansson. Ja se oli Adam and the Ants. Aika lähellä. Joo. 1980 julkaistulta levyltään Kings of the Wild Frontier. Ja siitä seitsemäs kappale kantoi nimeä Killer in the House. Ei kun Home. Kukaan Hanssonin veljeksistä. Home se oli. Siitä niin poikabändi Hansson. Ei se lätkäleffa niin. Hanssonin veljeksi. Niin, mutta se poikabändi, eikö se ollut joku hetkinen? Ei se ollutkaan Euroviisu. En se tiedä. Oli muuten vaan paska. No niinpä. No se oli hyvinkin täytetty kyllä. Joo, kuunnellaanpa Misfitsiä seuraavaksi. Ja kappalehan on nimeltään We Bite. Joo. Just Näin. Siinähän meni sitten Bunny et Ricky Trojan Ganja Reggae Box Setistä. Semmonen kokoelma boksi. Joo. Bushweed Contrast. Okei. Okay. Oli se biisin nimi. Joo. Seuraava kappaleen nimi on Ona Nur. Ja sen ne sitten eläkeläiset saksaksi. Siis. Oho. Vaihteeksi saksan kielelle. Joo. Väre flyrdix Thomas Gottschalk. Keine Sekunde stumm. Ich werde dein neues Fachrad. Als Sattel mein Geschicht. Ich werde alles, was du wunschst. Ohne Onna nur. Ich werde ein Blumenstrauß. Wenn du kein Unkraut magst. Ich werde der Herbst im Lappland. Mit Farben wunderbar. Ich werde deine Pelzmütze. Wenn du am Kopf frierst. Ich werde alles, was du wünschst. Oder ohne nur. Komm mit dir unter dem Vollmond. Komm mit dir auf den Sonnensee. Komm mit dir auf dem Marienhof. Mit dem Tarzanruf oder Franz Beckenbauer. Mit der alten Afro-Frisur. Ich war es oder Götz George. Dein Schützer, ich und ich. Ich war alles, was du wünschst. Oder ohne nur. Kumpa mit dir unter dem Vollmond. Kumpa mit dir auf den Schwanensee. Humpa mit dir auf dem Marienhof. Mit Heino und Hannelore. Ich wäre für dich Boris Becker. Dein eigener Grand Slam Star. Und die beiden Schuhmacher. So jungreich und schnell und brav. Ich wäre für dich Albert Einstein. So klug und relativ. Ich wäre alles, was du wünschst. Oder ohne nur. Humpa mit dir unter dem Vollmond. Humpa mit dir auf den Schwanensee. Humpa mit dir auf dem Marienhof. Thank you. Sir. Se, voi sanoa, että hieman oli ehkä häiriintyneen kuulosta soundia. Riippuu päivästä. Kyllä, kyllä. Välillä sitä vaan tuntuu tuolta. Kyllä, no mutta, tää on taas näitä sitten, mitkä saa ihanasti kielen solmuun. Ai, ai, ai. Yhtyeen nimeltään Insturgente Neubauten. No niin, tulihan se sieltä. Eikö se ollut Metsivuoro pyörittää? Oli. Mikä? Metsivuoro. Niin, niin, seuraava kyllä. Tämä biisi on vielä kesken tässä piikkaa. Ai niin joo, mä niin. Luulin, että sä puhuit seuraavasta. En mä kuuntele, niin. Mitä sä puhut. No niin, huomaa kyllä. Joo, se oli siis se Einstundende Neubauten ja Tanz Debi oli biisin nimi Collapse-nimiseltä levyltä vuodelta 1981. Joo. Okei. Okay. No niin, sitten se seuraava kappale, josta minä joo. En sano mitään. No, bändin nimi melkein niin kuin sopii tuohon edelliseen biisiin. Se on Madness. No niin. Ja kappalehan on In the Middle of the Night. Jaha. Nice man talks to his agent on the corner. Not very rich, but never any poorer. Jaunty old George, a happy 63. Not very tall, but healthier than me. He whistles timeless tunes as he saunters down the street. Springs in his legs and elastic in his feet. But in the middle of the night, he steals through your garden, gives your hosiery a fright. Doesn't say pardon, as soft as a breeze, with an armful of underwear on his hands and knees. Dreams about the knicker scares. Hello there, George, news agent on the corner. How's the old car? Yes, the climate's getting warmer. Chatty old George, as you get your morning paper, read about the knicker thief underwear. Down the road. sellaista. Taas oli muuten näköjään instrumentaali kappale. Joo. Ja, juu. Ja esittäjänä oli David Holmes vuodelta 1997 julkaistulta Let's Get Killed -levyltään. 9. biisi oli tämä ja Slasher's Revenge. Okei. Okay. Onpa hilpeitä biisin nimiä ja levyn nimiä tänään ollut kyllä. No jatketaan hilpeällä tunnelmalla. Kyllä ehdottomasti, kun on niin hilpeä päiväkin. Seuraavaksi vuoro on Harha kappaleellaan Saattaja. No tällä niin. Levyllä nyt ei varsinaisesti nimeä, koska tää nyt oli 3 biisiä omaava ääniteili. Onko se nyt EP vai sinkku, miten niin haluaa tulkita? Näin on, mutta nimetön levy. Joo. Anyway. Biisin nimi oli siis Saattaja ja orkesterin nimi Harha. Ha. A string tied. tied to his underwear through cobblestone streets. A child races and shouts, "Billy, come down from there. My mother's calling." His voice whimpers, a string clutched in his tiny hand. Not till I've seen the skies not lit up in tears, child, try and understand. Don't pull the string, don't bring me down, don't make me laugh. Plastic palace people sing silent songs. They've dreamed too long, their memories just stare. Plastic Palace Alice, she steals her cards, tomorrow deals with deafening despair. Asleep in town square beneath the fountain, a child murmurs a weary sigh. My mother weeps and weaves her hair with worries, please come down from there. Plastic palace people, through fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic palace Alice blows gaping holes to store her fears inside her lover's head. Listen, they're laughing in the halls. They rip your face with lies. To buzzing eyes, you cry for help like dogs they bark replies. String descends, searching its way down through blue submarine air. The polka dot underwear, to meet the trees in Morning Square, just hanging there, just hanging there. Sellaista tunnelmointia Scott Walterin tahdissa, siis Walker, niin joo, Scott 2 levyltä ja se ilmestyi 1968. Tämä oli siitä sitten 7. kappale, Plastic Palace People, muovipalatsi ihmisiä. Jaha. Kauas kantoni. Nukkekoti. No joo, ehkä. Mutta ei mainittu onneksi mitään nukkekotifirmoja. Se olisi vielä tästä puuttunutkin. Kyllä. Kyllä. Mutta eiköhän kuulla seuraavaksi Anal Thunderia ja heidän kappaleensa Last Laugh. Spell. can't stand no put me down. I put a spell on you. Watch out! Watch out! I ain't lying. Ah! Ah! Ah! I love you. I love you. I love you. Yeah! I don't care if you don't want me. I'm yours right now. On you. Because you're mine. Ah! Ah! Ah! Hawkins pitkästä aikaa esiintyi meille ja taas erilaisella versiolla aiputa Spell on You -biisistä. Tästä nyt ei ole tarkempia julkaisutietoja, mutta jostain tuolta 60-luvulta lienee tuo, semmoiselta kokoelmalta löytyi. Joo, villiä meininkiä oli se. Joo. Mutta mitäs sitten seuraavaksi? Hank von Hell esittää meille kappaleen Pretty Decent Exposure. No niin. I'll tell you, children, I can lay right down. Thank you. a door to make the next door. Soitteli Megadeth Burnt Eyes nimisen biisin United Abnominations levyltään vuodelta 2007. Juu, ja sitä ennen hän tuli tämä DJ Shadow ja Stem Long Stem One to Grow On levyltä. Juu. Noho, niin. No niin. Sitten lähdetään Itä-Helsinkiin päin. Jaha. Ja hirveellistä nimiä tulee nyt tähän alkuun. Okei, alahan luettelee. Joo, Rekun levyltähän tämä siis on, joten Rekkukin on mukana. Ja sitten on Helminen ja sitten on Kapteen Organ ja Deku ja El Paso. Jaha. Ja kappale on nimeltään Purkki on tyhjä. Voi voi. Niin. Mitä ikinä sanon, niin tee se ei enää. Hyviä rit. Ja se laava siis ne se oi. Ja halo. Mokaan ei. Brä. Brä. Kaikki sun pesää. Jat. Perus Fraget jääs rähinä puukkakeet. Neit jos on töliskään jättää sun jakeet. Taas pessu keissii, saat lassot feissii. Eiks niin, stadis tailin rushaa lasso keissii. Ei olla liikeen levänen tai hyhdisyönen. Neidi chiga huuli pyöreen. Huuli pyörii ja jos jaksaa jauhaa tuhtiin pulliin. Tuulin tunnin pulit tuon pulli huuli. Ja sua juiliin, ei voi huiliin. Kai kuvit näistä typeistä. Reisa ympäri maat, matka tavarat myynteissä. Ruo töykeät ja UL, taas domino eksyki. Jos oppi pires kysy, kuka keikolla pleksi. Mun nimi mainita. Ei aikomus perinteet rikkoo. Tiko laukee suhun kun kovaini haulikko. Ja tän sieltä pilleen mikä menee pieleen. Kun elaksi sylkee Jyväskylän neidit mieleen. Mä voitan. Kyllä, mä voitan. Aika pommi. Lisä löydy. Valkoinen Michael Jackson souli löytyy. Se on valpio ja verta tanssi lattialla. Mamma diikat pommis pikkaklubil pitku kumaa. Kova mikä itse tunnelmat poistaa mä korvaan. Taivaan teissin sielun saat sitä feissin ja nielu. Mieluummin vie kieleen love pieleen saa sun puurin kipu. Kus miljoonaa tapaduna ruumaan sun muijas. Mut se taija riittää kammaa sutra rosin ja pommi luo kiittää. Kaassa nova se cast up homo. Perus hyväs kyllä päästä onto. Blästää mono. Tässä crew jonka joka päivä häslää ropo. Hostaska sitten syy. Tästät koko. Nova siitä sitten piiskaa himo sua ja flippaa. Stadi äppä standaan rivis lipa uutis pitkaa. Eletään sun alku kun tänne taas tullaan. Aina ristiretki pää kun läpi Suomen rulla. Etikäin pesä ja roiski hotimet kaivoon. Pakka sun vaimo pane luun takaraivo. Ritarit spreija ja miekat on tanas. Jos et pidä varas, niin ehkä jopa takanas. Las on niin paljon et peippi pysy senis. Todis teen DJ-stiks kallon lisä Janis. Pakko puhu asioista, mihin puuttuminen on tärkein. Ihan täysin aistää pelkään mun ydin kärkeä. Ja tela sitä sienipive, sen suuntaan särkeä. Kun kolmas kertaa kertoo, onks tässä mitään järkeä. Sikut haluu kuolla, kun treenataan hydrauliikkaa. Suut lysyy hymys, kun kingiä pääs piikkaa. Takas seinää niittaa, eikä tarvii friikkaa. Siku aamu voitiin, kun se yläpää toimii. Toinen jakso alkoi, joutuu tiukalta starta. Meksikan femmat perään ehkä farta. Käy aivastoinen kopis kiitis, missä sippataan. Strippaan, tietä mitä skippataan, strippaan. Oli, no niin tänne sitä juotava. Practice what you preach, ainoasta suotava. Useasti viikko sitten vaan ruppe pänni. Aamu känni, päivä känni, ilta känni, känni. Neiti on hyvä ja koplarit on ja kielen avaalle. Niin saat saletisti sokat, tinko kolme minsa aikaa. Niinku Ravan Rima. Nogat vino, jos sun jäpä tulee nostaa hintoja. Eni on paras tuumetta, niinku kokaina. Manat vetä teikko ja vedät kama taas. Kun miina ja sun nainen vedetään vaka. Tässä on regetä jamaikaa. Kerran kaikki sinkku tää käytä niistä vaan B-puolta. Käytetyt hei vaan divariin ja uusit pidän huoltatulta. Taivassa kutsumuksen syntymä melkein muodossa. Vaan kädessä johdataan neitä, jotka onkin mun ruodossa. Huonos kimmeltä varoitus, valo feministipopin. Takikas laki, eka sun tukko, sit sun tukko. Rukko käsi rautoihin tytöille, jotka suojelee mun kettu. Nyrki ja keittiön välis voi tarjolla lettu. The purpose of a man is to No niin. Joo, Wayne Fontana and the... Et sä oot selvä omasta käsialasta. Jees, jees. No. Mind Benders. Okei. Okay. Joo, joo. Game of Love oli biisin nimi. Kyllä se jotenkin tulee aika selkeäksi. Näin on. Näin on. Seuraava ei ole Game of Love. I Got the Hots on seuraavan kappaleen nimi. Vuonna 1980 julkaistulta Underwater Moonlight-levyltä, jonka on soitellut yhtye nimeltä The Soft Boys. Olkapas hyvä. Thank you. Eleven Sun. Ekalta EP:ltään avausraita niveltään Absinthe Sky. Mm-hmm. No on tuo aika absintin värinen toi levyki. No absinthe. Niin. Eikä. Niin, no, mä miten vaan. Mutta se on vihreätä litkua anyway. Oh. Joo, mut siirrytään nyt alkoholijuomista ihan muuhun. Steely Dan vuoden 74 levyllään Pretzel Logic. Pretzelihan on se saksalainen joku syötävä rinkeli, joo. No niin, no mutta 11 biisi tosta. Rinkelimusaa. Joo, rinkelimusaa, apinamusaa tää on. Monkey in your soul. All right. Taksi suori kyllä väistyy, ne on Vantaalta saada Balkania. Liukkaalla Hesarilla ei palele pää. Kallion kundi ei koskaan sporan alle jää. Kyllä Kallion kundi pitää huolen itsestään. Ei se odota vihreitä, vaan oikaisee kurvissa mielellään. Eikä käytä suojateitä, ei mitään hipsteri huivii kaulaan heitä. Kallion kundi pitää huolen itsestään. Siellä maksaa luotolla. Mitä on radan toisella puolella? Pysyykö mukana kuolleilla korteilla? Mitä on radan toisella puolella? Unelmat lepää pienillä harteilla. Kyllä Kallion kundi pitää huolen itsestään. Se odota vihreitä, vaan oikaisee kurvissa mielellään. Takatukka on ja pysyy, ne on Vantaalta, jotka tietä kysyy. Kallion kundi pitää huolen itsestään. Jee, jee, jee. Niinpä niin. Appi Ukko kappaleellaan Kallion kundi. Kyllä, hieno biisi ja nyt alkaa olla lähetysaika loppu, joten laitetaan viimeinen hidas. Perjantaina olisi tuolla Roikassa Hard Rock Housessa sitten tapahtuma, että jos sinne on lippui, niin kannattaa käydä yytsiin. Joo, no mutta ei siinä. Niinpä. Joo. Mitäs me... Viimeinen biisi tulee Simon & Garfunkel vuoden 70-levyltään Bridge Over Troubled Water, 7. biisi Baby Driver, ja tätä myöten hei nyt, ensi viikolla sitten taas. Hei Päti, hei! talking about your pigtails. I was talking about your sex appeal and the road.